ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมชาวเรื่องวิถีพุทธตอนที่10คนจนผู้ประเสริฐโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่8เมษายน2547เนื่องในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่28ณพุทธสถานศรีสะอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ นี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานอธิษฐานก็คือการตั้งใจเราอาจจะมีจิตมีใจที่มันตกหรือว่าจิตใจของเราอาจจะอ่อนล้าเราก็นึกเสมอตั้งใจเสมอเมื่อเราใฝ่ดีเข้าใจชีวิตว่าเราจะพยายามเป็นคนที่ไปสู่ที่สูงที่เจริญแห่งความเป็นคนซึ่งทิศทางนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้และได้เอามาเทศสั่งสอนไว้หมดแล้วเพราะเมื่อเราจะตั้งใจเราก็รู้ว่าเราตั้งอย่างไรใจของเราพยายามรู้ให้ได้ว่าใจของเรามันอ่อนมันลาหรือใจของเรามันตกใจของเราไม่ดีหรือแม้ดีอยู่ก็ตามเราก็ตั้งใจให้ยิ่งตั้งใจทำสิ่งที่ดีนี้แหละให้ยิ่งขึ้นอะไรที่ควรจะตั้งเราก็ตั้งพยายามเสมอพยายามที่จะรู้ว่าใจเรานี่มันเจริญขึ้นอย่างไรมันเสื่อมอย่างไรถ้าเสื่อมก็ต้องหาทางแก้ไขอ่านต้นเหตุแก้ไขต้นเหตุการยึดอัตตายึดตัวเองยึดความเห็นของตัวเองยึดความรู้ของตัวเองยึดความเก่งของตัวเองยึดศักดิ์ศรีของตัวเองเป็นการฆ่ามนุษย์มานักต่อนักแล้วเพราะฉะนั้นตรวจสอบอันนี้ให้ดีแล้วหัดเลิกละวางเสียให้ใครเขาข่มได้ให้ใครเขาว่าได้ให้ใครเขาจัดการอย่างไรก็จัดการได้แม้ที่สุดในลักษณะของนามธรรมทั้งหลายพวกนี้ถ้าเรายึดถืออยู่ก็ยังเป็นอรูปอัตตาอยู่ทั้งสิ้นผู้ใดเข้าใจแล้วทำใจให้ดีวางให้ได้เลิกละให้ได้ผู้นั้นก็จะแข็งแรงคนที่อ่อนล้าที่อยู่ในหมู่ในกลุ่มทั้งที่ทำดีมาพอสมควรแล้วไม่รู้ตัวว่าอรูปอัตตาของเราเองนั่นแท้ๆที่เป็นตัวทำให้เราอ่อนล้าทำให้เราอ่อนใจจิตตกอะไรก็ตามเรื่องกามก็ดีก็เป็นลักษณะหนึ่งแต่เรื่องอัตตาโดยเฉพาะอรูปอัตตาระมัดระวังให้ดีถ้าไม่เช่นนั้นเราก็จะออกจากหมู่และเราก็จะผิดพลาดและน่าเสียดายนะเพราะฉะนั้นตั้งใจให้ดีอ่านใจให้ดีการตั้งใจหรือการอธิษฐานสำหรับผู้ใหม่อธิษฐานไม่ได้แปลว่าขอไม่ใช่ขอแต่เป็นการตั้งใจเพราะฉะนั้นการตั้งใจกับการขอต้องระลึกให้ดีขอนั้นมันเทวนิยมส่วนการตั้งใจนั้นคือการรู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าใจเราเป็นอย่างไรเราตั้งคืออะไรเป็นปัญญาเป็นอเทวนิยมซึ่งเราจะต้องกระทำกรรมของเราเองและเราจะเจริญขึ้นได้ทุกคนตรวจตราเสมอๆและตั้งใจให้ได้เสมอๆจะเป็นผู้ที่เจริญได้ทุกๆเวลาจิตใจเราเกิดกิเลสทันทีก็รู้เพ่งรู้อ่านรู้มีมุทุภูเตกัมมณีเยจะทำการทำงานมีกรรมอะไรก็แล้วแต่กัมมณียะก็ทำกรรมนั้นได้เหมาะได้ควรได้ดีโดยที่กิเลสมันไม่พาเสียแล้วก็สั่งสมรมจิตทีเตอเนชัปปัตเตตลอดเวลาธรรมะของพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ พระผู้ใดที่ยังถือตัวถือดีมีศีลเพ่งเจริญงอกงามแล้วถือดีอยู่แต่อะไรไม่ได้นะผู้นั้นก็จะทุกข์แล้วก็ทำให้ไม่เป็นอยู่ผาสุกในหมู่พยายามทำให้ดีให้เป็นผาสุกในหมู่เราไม่มีชื่อเสียงก็อย่าไปอยากมีเลยชื่อเสียงนั่นน่ะเขาให้เราเองทุกวันนี้นี่อาตมาชื่อเสียข้างนอกเขานี่โพธิรักไม่เอาอาตมายังไม่เดือดร้อนเลยจริงอาตมาไม่เคยร้อนใจนะใครเขาจะบอกว่าโพธิรักที่เป็นพวกม้าหัวเน่าในนี่มาทำธรรมวินัยวิปริตอาตมาก็ตรวจเขาว่าอย่างนี้เราจริงหรือเปล่าเราทำธรรมวินัยวิปริตจริงหรือเปล่าอาตมาก็ตรวจสอบเราไม่ได้นี่นะเราไม่ได้เข้าใจผิดจริงใจอาตมาจะโง่จะฉลาดก็เท่าที่อาตมามีนี่แหละอาตมาตรวจสอบว่าอย่างนี้ถูกต้องนะแล้วก็เอาสิ่งที่ถูกต้องอันไหนผิดอาตมายอมรับก็แก้ไขอย่างว่าอาตมาแปลบาลีอัตโนมัติตัวเองไม่อยู่ในระบบเขาแล้วก็แก้ไขเดี๋ยวนี้ก็ไม่ทำแล้วล่ะเดี๋ยวนี้ก็ขอสมาขอสมาเตอะก็ยอมรับแล้วเขาไม่ได้เป็นไม่ได้ละเมิดไม่ได้ไปเขาท้วงเขาติงก็ดีแล้วนะมันเราเองเราจะต้องตรวจตนตรวจตนมองตนเจริญก็ดีแล้วมีศีลก็ดีแล้วไม่ต้องไปข่มใครตัวเองเป็นอย่างไรก็ดูตนเองมีภาคปฏิบัติมีโจทย์พวกเราในโจทย์อย่างดีนะคนอื่นข้างนอกเขาไม่เท่าไหร่หรอกถ้าเป็นข้างนอกเขาก็อีกอย่างถ้าเป็นอย่างเราไม่โจทย์ถ้าเราไม่เป็นโจทย์ให้แก่กันและกันแล้วมันจะไปเจริญได้ดีอะไรล่ะเราเป็นโจทย์ให้แก่กันและกันเนี่ยมันจะเริ่มหลายคนก็ไม่เจตนาหลายคนเจตนาระวังหน่อยละอย่าหมัดหนักนักเจตนาก็รู้จักเพลาๆมั่งก็จะออกหมัดแต่ละทีเนี่ยต้องรู้หมัดตัวเองหน่อยว่าหนักไปหน้าเนี่ยเบาหน่อยนะเอาพอเหมาะนะพวกเราก็จะเจริญไปได้เองตามพระพุทธเจ้าท่านสอนนั่นแหละเพราะงั้นเมื่อทำฌานก็เป็นปฏิบัติธรรมก็เป็นได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในฌานทั้ง4หมายความว่ากระทบสัมผัสกันแล้วก็ทุกคนก็โอ้โหปฏิบัติฌานทันทีอ่านแววไวมีมุทุภูเตกรรมมณีเยมันก็ควบคุมกรรมต่างๆได้ไม่ว่ากายกรรมไม่ว่าวจีกรรมมันก็ไม่เสียท่าถ้าควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่เป็นฌานอ่านจิตไม่เป็นนะไม่รู้กิเลสไม่รู้อะไรต่ออะไรไม่เกิดจาตปริญญาไม่เกิดตีรณปริญญาไม่เกิดปหานปริญญามันไม่เกิดสภาพพวกนี้มันก็บ้าไปตามกิเลสอำนาจของกิเลสมันมีมันก็พาเราเสียกรรมทุกอย่างกันเร็วกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเสียหมดแต่ถ้าเราสามารถควบคุมกรรมสามนี้ได้เป็นสุจริตเป็นกรรมที่ดีนั่นแหละมันเป็นอาหารของนิวรณ์ขออภัยสุจริตไม่ได้เป็นอาหารของนิวรณ์สุจริตเป็นอาหารของโพชฌงค์7กสิทธิปัฏฐาน4นะส่วนทุจริตเป็นอาหารของนิวรณ์เพราะฉะนั้นเราสามารถควบคุมกรรม3ได้เป็นสุจริตมันก็ส่งเสริมโพชฌงค์7ส่งเสริมสติปัฏฐาน4ส่งเสริมวิชชาเพราะโพชฌงค์7สติปัฏฐาน4สุจริตพวกนี้ปั๊บไหลไปเป็นอาหารของวิชชานะส่วนทุจริต3นะนิวรณ์5มันก็ไหลไปเป็นอาหารของอวิชชาเราจะเห็นเลยพุทธเจ้าท่านตรัสอะไรไว้เนี่ยมันเรื่องจริงเลยท้ายพิสูจน์ได้รู้ภาษาแล้วเอาไปปฏิบัติเรื่องจริงใช่ไหมมันจะเกิดเห็นแล้วโอ้พุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยมันจริงมันเป็นนามธรรมยากแต่นามธรรมนี่ก็ตามพิสูจน์ได้เห็นโอ้เรารู้ทุจริตของเราเรารู้นิวรณ์ของเราแล้วเราก็ฆ่านิวรณ์ได้เราก็รู้เปลี่ยนแก้ไขทุจริตได้เป็นสุจริตได้สุจริตกายสุจริตวาจาสุจริตใจโอ้ถ้าได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในฌานทั้ง4นี้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้มันก็ย่อมเป็นที่หวังได้ไอ้ใหญ่ตะบดจะมาร้องว่าไม่รอไม่หวังไงขอให้ทำให้มันถูกก็แล้วกันไม่รอไม่หวังก็ไม่เป็นไรได้แน่ทำให้มันถูกต้องก็แล้วกันนะอ้าวนี่ย้ำอันนี้ให้ฟังนะย้ำอันนี้ให้เสริมนะแต่ละผู้แต่ละคนนี่คือยาทิพย์นะถ้าเผื่อว่าใครจิตตกแล้วก็ได้ยาทิพย์นี้แล้วก็อนุโมทนาสาธุนะ เรามาถึงตอนที่กำลังพูดถึงว่าคนเรานี่นะมันจะมีงานหรือว่ามีฐานะสี่ฐานะนักผลิตนักบริการนักบริหารนักบวชนะสี่อาตมาแบ่งไว้สี่สถานะอย่างเงี้ยและความเป็นนักผลิตเนี่ยก็คือความเป็นเจ้าของความเป็นผู้ของตัวเองแล้วเราก็ทำเองรู้เองรับใช้ตนเองเป็นนักบริการตัวเองด้วยถ้าคนเดียวเราเป็นหมดทั้งนั้นเนี่ยทั้งสี่สถานะหนึ่งเราเป็นเจ้าของเรามีความรู้แล้วก็ทำเองผลิตเองมีความสามารถเองทำเองไม่มีใครช่วยเราช่วยตัวเองเป็นนักบริการตัวเองจะจัดการยังไงให้มันดียังไงบริหารตัวเองเป็นนักบริหารตัวเองมีคุณธรรมเท่าไหร่เป็นนักบวชในตัวเองเป็นนักบวชในตัวเองนะเพราะฉะนั้นคนที่มีคุณธรรมโดดเด่นทั้งสี่สถานะนี้ในตัวเองคนนั้นยอดเป็นทั้งนักผลิตเป็นทั้งนักบริการเป็นทั้งนักบริหารเป็นทั้งนักบวชอยู่ในตัวครบบริบูรณ์นั่นยอดสุดและมีคุณลักษณะด้วยนะมีคุณสมบัติด้วยนะคุณสมบัติของนักบวชก็ยอดคุณสมบัติของนักบริหารก็ยอดคุณสมบัติของนักบริการก็ยอดคุณสมบัติของนักผลิตก็ยอดใส่หมวกสี่ใบเลยพอเวลาจะทำงานก็จะใช้ใบไหนก็ใช้ให้มันถูกเป็นตัวนักบริการรับใช้ให้เป็นเลยจะใหญ่เท่าใหญ่ขนาดไหนก็รับใช้อย่างดีเลยไม่ต้องถือตัวยอดคนเลยจะทำหน้าที่นักผลิตก็ผลิตตอนนี้รับผิดชอบนะสิ่งนี้เต็มที่ของเราเนี่ยเป็นที่เราจะต้องทำต้องเต็มที่ก็ทำหรือจะบริหารดูแลจัดการนะปกครองนะควบคุมก็ทำได้เต็มที่นั่นคือยอดนะอันนี้ก็สรุปให้ฟังง่ายๆนักผลิตนักบริการนักบริหารนักบวชนะสมบูรณ์แบบตอนนี้ก็มาเข้ารายละเอียดนะเราถึงหน้า91นะก็อยากจะทวนนักผลิตอีกหน่อยหนึ่งเพราะทุกคนต้องผ่านความเป็นนักผลิตถ้าไม่นักผลิตไม่ใช่นักสร้างสรรค์นักผลิตนี่คือผู้สร้างสรรค์เดี๋ยวนี้นักผลิตก็ไปรับใช้นายทุนกันหมดนายทุนก็กลายเป็นคนชี้นิ้วนักผลิตก็กลายเป็นคนรับใช้มันเปลี่ยนรูปไม่หมดเลยมันซ้อนไม่หมดเลยเนี่ยนะอยากจะทวนนักผลิตเพราะว่ามันสำคัญนะนักผลิตหมายถึงคนผู้มีในหน้า90คนผู้มีงานมีหน้าที่ผลิตคือทำให้เกิดขึ้นนะผลิตอะไรก็แล้วแต่นะตั้งแต่ผลิตของกินของใช้ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคไปจนกระทั่งผลิตนะอันนี้ก็ผลิตที่อาตมาหมายถึงปัจจัย4นะจนกระทั่งไปผลิตเครื่องจักรเครื่องยนต์เครื่องกลเครื่องเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีนี่โอ้โหคลองบ้านคลองเมืองนะหลอกล่อกันไปเปลี่ยนโมเดลมาขายหลอกกันไปหลอกกันมามีลูกเล่นผสมเสหลงกันเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่เนี่ยนะผลิตเครื่องจักรเครื่องยนต์เครื่องกลเครื่องเทคโนโลยีตลอดจนผลิตวัตถุผลิตลีลาผลิตลีลากายวจีและมโนอิริยาบถทางกายทางวจีผลิตพวกนักทอล์คโชว์เนี่ยผลิตลีลาภาษาปรุงแต่งเหลือเกินนะมาพูดสาระมีบ้างไม่มีสาระบ้างนักเข้าลามกด้วยบ้างอะไรไปตามเรื่องนักพูดผลิตลีลาการกายวจีกรรมผลิตลีลาทางกายวางถ่าวางทางแอคอาร์ตอย่างโงนอย่างนี้นัจจะคีตะวาทิตะอะไรไปใหญ่นะผลิตใจผลิตใจไปในทางโลกีก็ใช่ผลิตมาทางโลกุตระก็ใช่รวมหมดแล้วเพราะงั้นเราจะผลิตอะไรล่ะผลิตทางโลกีไปผลิตอะไรกันนักหนาเรารู้แล้วจะออกจากโลกีแล้วก็เนกขัมมะออกมาเป็นโลกุตระผลิตทั้งโลกุตระให้ได้ผลิตรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนอกสัมผัสในนะผลิตนะพวกเราทำกับข้าวพวกเรากินก็อนุโลมบ้างนะแค่นั้นนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรนี้หรือแม้แต่อะไรที่เราปรุงแต่งบ้างก็พออาศัยไม่ได้หลงไหลจนกระทั่งเลอะเทอะ คนที่ทำเพื่อที่จะให้มันคนเราก็รู้อยู่ว่ามันไม่ใช่พระอรหันต์ทั้งหมดยังต้องมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเป็นกระแสเป็นเครื่องนำร่องอาศัยบ้างก็ทำให้พอประมาณนะเพราะงั้นเราถึงแม้ว่าไม่ได้ดังใจรสมันไม่ได้ดังใจรูปไม่ได้ดังใจรสกลิ่นไม่ได้ดังใจอะไรก็หัดอ่านใจแล้วก็พยายามปล่อยวางยอมซะมั่งโอ้ไอ้นี่ไม่ค่อยถึงใจเลยไอ้นี่มันหน่อยรูปมันไม่สวยเท่าที่เราต้องการรสไม่อร่อยเท่าที่เราต้องการเสียงมันไม่ไพเราะหรือไม่ดีเท่าที่เราต้องการอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องหัดนะหัดวางใจปล่อยวางพวกนี้แหละจะปฏิบัติทำไปนิพพานนะผลิตรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายทั้งปวงประดามีเพื่อให้กินให้ใช้สอยให้อาศัยให้รักษายังชีพให้ทุ่นแรงให้รักษายังชีพแล้วก็ให้ทุ่นแรงหรือแม้ถึงขั้นให้ตกแต่งประดับประดาก็เป็นเรื่องของนักผลิตทั้งนั้นให้เล่นนั่นแหละปรุงแต่งมาให้เล่นผลิตมาให้เล่นให้ประโลมโลกมอมเมาให้มอมเมาให้มึนเมาเสียสติมึนเมาทั้งทางด้านรูปธรรมเลยกินเข้าไปแล้วก็ทำสติเสียเลยคุมสติไม่ได้เหมือนยาเหมือนเหล้าเหมือนน้ำเมาอะไรต่างๆพวกนี้หรือมอมเมาทางจิตวิญญาณเมาหลงไปตามเขาเลยก็มอมเมาปรุงแต่งอะไรมามอมเมาหลงไปตามเขาหมดเลยหลงจริงๆเลยนะเชื่ออร่อยชื่นชมสนิทสุขเหลือเกินทั้งที่มันทุกข์เหลือเกินเขาก็ว่าเขาสุขเขาได้อย่างนั้นเขาเป็นอย่างนั้นมันสุขเหมือนกันนะก่อนจะสุขนะโอ้โหแทบสุขเลยนะเขาก็ชอบนะผู้หญิงนี่ตัวเก่งเลยทนจริงๆกว่าจะได้สวยอย่างนี้กว่าจะได้เป็นอย่างนี้อุ้ยชอบเอาจริงทนจริงๆเลยโอ้ยพอได้มาแล้วมันก็ไม่ได้อะไรมันต้องคอยระวังนะระวังนะเดี๋ยวมันจะเสียทรงระวังมันจะโอ้โหระวังแทบตายนะทุกจะตายนะไม่ต้องเอาอะไรมากนะเอาแค่ส้นสูงเนี่ยโอ้โหมันจะมาเห็นแล้วมันทนอยู่ได้ยังไงเอาแต่แค่ส้นสูงเนี่ยทนได้ทุกนะทุกจริงๆแต่เขาก็หลงว่าสุขจริงๆได้ตั้งแต่ไปถึงบ้านแล้วรีบถอดใครเจออาการนี้บ้างก็รู้เองนะพอกลับถึงบ้านได้โอ้โหไปเดินมาวันนั้นวันนี้ไปใช่โอ้โหเดินก็ยังเก่งกอยอยู่ที่ส้นสูงเนี่ยมาถึงบ้านแล้วรีบถอดโอ้โหต้องนวดหน่องนวดขาเลยนะแล้วก็โอ้โหสุขเหลือเกินเนี่ยทรมานตรงนั้นนะมันไม่ได้มันได้อะไรไม่รู้มันได้สวยได้หน้าได้อะไรกันนักหนาจริงๆเนี่ยคนเรามันลงเมามอมเมาให้มึนเมาเสียสติจนถึงครีเอทขึ้นมามอมเมากันผลาญพรากกันให้เสียหายแก่สังคมและถึงขั้นพิษนะผลิตสิ่งที่เป็นพิษฆ่าคนตายผ่อนทรงอย่างพวกปลูกผักปลูกพืชปลูกอะไรเนี่ยหรือแม้แต่โดบสัตว์อยู่ทุกวันเนี่ยสัตว์เขาโอ้โหเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่กับเลี้ยงก็หืมเป็นล้านๆตัวทำฟาร์มไก่ล้างล้านตัวแล้วก็โดบมันโอ้โหผลิตมันเป็นเครื่องจักรเลยนะไก่เนี่ยมันไม่รู้เรื่องเลยทุกมอมเมาเอาแสงมาให้มันเอาสีมาให้มันเอาอาหารมาให้มันเอาสารเคมีใส่ให้มันต้องการให้เนื้อดีต้องการให้ไขมันเยอะต้องการให้เนื้อแดงต้องการเขาเข้าใจหมดแล้วเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์มันเจริญเขาก็เอาสารเคมีอันนี้ถ้าอันนี้ใส่ก็จะเนื้อแดงสารอันนี้ใส่ก็จะเนื้อนุ่มสารอันนี้ใส่ก็จะอ้วนพีจะไขมันเยอะจะเนื้อเยอะเขารู้หมดแล้วเดี๋ยวนี้สารปรุงแต่งเคมีอะไรต่างๆสารเคมีสารต่างๆเขารู้หมดแล้วเดี๋ยวนี้เพราะวิชามันเก่งเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์มันเก่งเพราะฉะนั้นเขาก็ปรุงแต่งมาเราก็กินสารพวกนี้ละไปสารปรุงแต่งไม่ใช่ธรรมชาติเลยธรรมชาติเนี่ยมันได้สัดส่วนแล้วมันจะพอเหมาะนะโรงงานของแต่ละโรงเนี่ยจะผลิตอะไรได้พอดีถ้าโรงงานไม่พอดีใส่สารเกินมันก็ต้องปรุงไปแล้วสารนั้นมันก็จะตกทางหรือสารนั้นมันก็จะดิบมั่งสุกมั่งต้องการให้ใหญ่ให้อ้วนแต่โรงงานของไก่ตัวนี้นี่นะไอ้ดินน้ำลมไฟธาตุของสัตว์ตัวนี้เนี่ยยีนมันอะไรเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันก็ปรุงแต่งได้เท่านั้น แต่คุณโดบมันใส่สารเกินไปแล้วก็ใส่สารเกินทั้งนั้นมันต้องการโดบมันต้องการให้ใหญ่เกินกำหนดมันต้องการให้ใหญ่เกินเท่ากว่าที่ควรมันอยากให้เนื้อมากกว่าที่ควรมันอยากให้สีแดงกว่าที่ควรมันอยากให้ไขมันมีดีกว่าที่ควรให้อะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมมันก็ใส่ไปมันก็เอาไปสังเคราะห์มันไม่เอาไปไหนไม่ได้ไอ้บางสารมันขับออกไม่ได้มันก็ตกค้างมันก็ปรุงแต่งอยู่ในนั้นได้เท่าที่ได้ไอ้ไม่ได้มันก็สุกๆดิบๆเพราะฉะนั้นสารเหล่านั้นก็ตกค้างสารเหล่านั้นก็อยู่ในสัตว์เหล่านั้นก็กินกันเข้าไปทั่วโลกนี่อาตมาก็วิเคราะห์เสริมนะชี้ให้เห็นว่าโลกทุกวันนี้มันปรุงมันแต่งมันผลิตพิษยาฆ่าคนผ่อนทรงอย่างเจตนาก็มีไม่เจตนาก็มากที่สุดผลิตขึ้นมาเป็นอาวุธแท้ๆเพื่อให้ฆ่าแกงห้ำหันถล่มละลายกันสำแดงความอำมหิตยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานใดจะสร้างอาวุธชนิดนี้มาเนี่ยยิ่งเล็กยิ่งฟิกมากทำลายได้ใหญ่ไปย่อนลงที่นี่หมดทั้งประเทศเลยได้ยิ่งดีแล้วก็ได้ขายได้ราคาแพงโอ้มันจะอำมหิตไปถึงไหนมนุษย์นะมนุษย์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามิจฉามนิจฉาห้านั้นอย่าว่าแต่ผลิตเลยอย่าไปเป็นไม้เป็นมือเขาไปซื้อไปขายไปเอามาขายต่อขายอะไรกันอย่าเอาอย่าทำอย่าเอามาแจกอย่าเอามามาให้คนได้มีสิ่งเหล่านี้ไปเลยเนี่ยสิ่งอะไรต่างๆนานานี่เกิดจากคนทั้งสิ้นนะมันอาจจะมีอะไรมากกว่านี้อีกที่อาตมาหลงเหลือคิดไม่ทันนะอุตส่าห์เรียบเรียงให้สั้นในอะไรต่ออะไรไว้ในพารากราฟนี้สิ่งผลิตจึงมีตั้งแต่ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ยิ่งเพื่อชีวิตแท้จริงเช่นพืชพันธุ์ธัญญาหารเครื่องนุ่งห่มเครื่องใช้ไม้สอยที่อยู่อาศัยใช้ทำงานยารักษาโรคและสิ่งอื่นๆที่จำเป็นสำหรับชีวิตหรือบ้างก็ไม่จำเป็นอะไรนักจนกระทั่งถึงขั้นไม่จำเป็นเลยตลอดจนถึงเป็นสิ่งฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายสิ่งมอมเมาสิ่งมึนเมากระทั่งสิ่งที่ใช้ทำลายร้ายกาจแก่คนแก่สังคมดังที่ได้กล่าวถึงมาแล้วนี่คือเรื่องของผู้ผลิตมันคนนี่คิดผลิตอะไรต่างๆนานาเนี่ยพระไม่มีความรู้ที่ว่ามันเป็นภัยเป็นพิษจริงๆก็ไปทำเพราะงั้นพวกเราเนี่ยมาเรียนรู้แล้วเราก็ไม่ไปทำมีสมาอาชีพมีสมากรรมันตะก็ทำในสิ่งที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่ว่าจะกระทำเป็นวัตถุรูปออกมาหรือกระทำลีลาทางกายลีลาทางกายลีลาทางวาจาลีลาทางใจเราก็มาฝึกฝนเรียนรู้อย่าไปทำลีลาที่มันมอมเมาที่มันเป็นพิษเป็นภัยก่อแก่กันตีกันฆ่ากันทำร้ายอะไรกันเนี่ยเราก็เลิกเว้นไม่มีเพราะงั้นของพวกเราจึงไม่มีอาชญากรรมอะไรกันอาตมาภาคภูมิใจจริงๆว่าสังคมพวกเราเนี่ยอาชญากรรมน้อยแต่ยังลักขโมยอยู่บ้างเนี่ยมันก็มีนะเพราะงั้นก็ต้องลดละกันให้ได้ไม่มีการฆ่ากันแกงกันไม่มีการโลภลักขโมยเห็นแก่ได้ที่เป็นผิดศีลผิดธรรมไม่ผิดกามมันก็มีบ้างกามก็ยังผิดบ้างโดยเฉพาะทางใจทางกายก็พยายามสังวรกันก็ไม่มากเท่าที่ข้างนอกนะมันโอ้โหมันเลอะเทอะระเริงกามเดี๋ยวนี้มันแล้วเขาก็โกอินเตอร์กันด้วยกามโกอินเตอร์รู้ไหมกามโกอินเตอร์มันขนาดไหนเขาไม่ได้เรียนรู้เขาบอกว่าธรรมชาติไปปิดมันทำไมไปป้องมันทำไมไปหยุดไปเลิกมันทำไมมันเรื่องธรรมชาติมันฝืนธรรมชาตินะศาสนาพุทธนั้นเหนือธรรมชาติจนกระทั่งไม่ต้องมีกามเลยใช่เราไม่เถียงเราว่าเป็นธรรมชาติของโลกียะสัตว์โลกต้องเกิดต้องตั้งอยู่ดับไปแต่นิพพานเราไม่เกิดไปตั้งอยู่แล้วดับไปจริงๆดับสนิทดับไม่เกิดอีกเลยเหตุมันเนี่ยดับเลยสนิทเลยมันถึงจะนิพพานมันของพุทธเจ้ามันถึงยอดขนาดนั้นนะพวกเราก็มีสิ่งเหล่านี้น้อยลงก็เห็นได้ว่าสงบสุขไม่มีอาชญากรรมหรือมีก็น้อยมันเออเร่อมันก็มีบ้างนิดๆหน่อยๆไม่มีการทำร้ายกันไม่มีการแย่งชิงกันสิ่งก็สองเรื่องกามเรื่องราคะก็ไม่มาก พูดปดมดเท็จพูดเพ้อเจ้อพูดอะไรไม่เขาถาพูดหยาบคายอะไรพวกนี้ก็ไม่มีอะไรต่างๆมันก็เป็นประโยชน์ก็เป็นโดยเฉพาะมอมเมากันเราไม่มอมเมากันไม่ทำไม่นุ่นมอมเมาอันนี้มอมเก่างานการผลิตอะไรอะไรเราก็ไม่ไปผลิตสิ่งที่มอมเมาส่วนนักผลิตคนใดจะได้บุญหรือบาปจะเป็นเศรษฐชนผู้มีคุณมีบุญหรือจะเป็นเศรษฐีผู้มีโทษมีบาปก็มีแน่นะถ้าไม่มีปัญญาใช่ไหมไม่มีความรู้แม้จะเป็นนักผลิตที่ไม่รวยด้วยซ้ำแต่เป็นคนมีบุญเป็นนักผลิตที่ไม่รวยหรอกนะแต่เป็นคนมีบุญก็มีก็จริงตามสัจจะที่จะได้กล่าวต่อไปสิ่งผลิตใดเป็นสิ่งดีก็ย่อมเป็นคุณค่าประโยชน์แต่ถ้าสิ่งผลิตใดเป็นสิ่งไม่ดีหรือยิ่งเป็นสิ่งเลวสิ่งร้ายที่ทำลายดินน้ำลมไฟหรือทำลายคนสัตว์ทำลายสังคมทำลายจิตวิญญาณมนุษย์ใครไปผลิตอะไรออกมาก็แล้วแต่สิ่งเลวร้ายนั้นย่อมไม่มีประโยชน์กลับเป็นสิ่งผลิตที่เป็นโทษแน่นอนไม่ว่าจะแจกหรือขายย่อมได้บาปเพราะผู้ที่ผลิตสิ่งที่มันเป็นโทษอยู่ในโลกเนี่ยต้องได้บาปเพราะคนที่ผลิตอาวุธหยาบอาวุธร้ายแรงคุณจะแจกหรือคุณจะขายก็ตามแม้แต่แค่แจกก็บาปแล้วมันทำร้ายแจกไปก็ไปทำร้ายกันใช่ไหมอาวุธเราเห็นชัดเจนฟังเข้าใจชัดทันทีว่ามันเป็นการทำร้ายมนุษย์แน่ผู้ผลิตจะเก่งฉลาดขนาดไหนสามารถขนาดไหนก็ได้บาปตลอดกาลนานไม่มีละเว้นโดยสัจจะไม่ถึงขั้นจะต้องไปผลิตอาวุธหรอกผลิตสิ่งทำร้ายกันทำร้ายกันด้วยเกสรดอกไม้ฆ่ากันด้วยเกสรดอกไม้มันหลอกมันเหมือนก็โอ้โหน่าชื่นชมฆ่ากันด้วยเกสรน้ำผึ้งหวานหอมแต่ฆ่ากันทำร้ายกันอย่างเย็นเยียบและตายหลอกกันเหมือนกับยาพิษอยู่ในน้ำหอมยาพิษอยู่ในน้ำผึ้งอยู่ในของหวานอะไรพวกนี้ทำร้ายกันพวกนี้ก็บาปเหมือนกันนะและยิ่งบาปซับซ้อนด้วยนะเพราะงั้นการจะผลิตสิ่งใดออกมาเป็นคุณค่าประโยชน์หรือไม่เป็นคุณค่าประโยชน์เนี่ยเอาละอาตมาไม่ขยายความไปอีกมากเพราะว่าวันนี้กินเวลาไปเยอะเลยเนี่ยจะไปไม่ไหวนะนี่ไม่กี่สิบหน้าไม่ถึงสิบหน้าแน่วันนี้และสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ดีสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นั้นบาปแล้วสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ดีเมื่อผลิตขึ้นมาแล้วตนก็ได้อาศัยประโยชน์นั้นตามสิทธิของตนนะผู้ผลิตเมื่อผลิตเป็นสิทธิของเราเราก็ได้อาศัยสิ่งนั้นของตนเองเป็นผู้ผลิตเป็นสิทธิเต็มที่ของเราแต่ถ้าไม่ได้แบ่งแจกเผื่อแผ่ออกไปให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเลยนักผลิตผู้นั้นก็ไม่เป็นประโยชน์ผลิตออกมาแล้วเราก็มีสิทธิแล้วก็ใช้สอยมีสิทธิใช้สอยอาศัยแต่ถ้าเราไม่ได้แบ่งแจกไปคนอื่นเลยเราก็ไม่มีประโยชน์หรือไม่มีบุญไม่มีคุณค่าใดๆอยู่ในโลกหากได้แบ่งแจกเผื่อแผ่เสียสละแก่ผู้อื่นก็เป็นบุญเป็นผู้มีคุณค่าอยู่ในโลกจะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับวิธีที่แบ่งแจกว่าสุจริตยุติธรรมเพียงใดและใจที่เสียสละจริงสะอาดบริสุทธิ์แค่ไหนนี่ก็ใช้ภาษาสั้นๆ สรุปเอาไว้ถ้าจะขยายความไปอีกก็อีกยาวนะอาตมาจะไม่ขยายความละตรงนี้มันก็วิธีทุนนิยมบุญนิยมที่อาตมาพาทำอยู่นั่นแหละผลิตขึ้นมาแล้วจะจำหน่ายจ่ายแจกด้วยอย่างไรนะแล้วก็จิตจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์แค่ไหนขายถูกจริงอยู่แต่ใจเนี่ยโอ้โหเสียดายเสียดายโอ้โหอยากได้คืนมาเอาเถอะสักวันข้าจะได้คืนมาตรงนั้นตรงนี้อะไรอยู่เนี่ยเนี่ยใจไม่บริสุทธิ์ใจยังหวงแหนใจยังขี้เหนียวใจยังไม่ทานอุตส่าห์ขายถูกเอาโก้เอาโก้เราขายถูกเอาโก้แต่ใจโอ้โหนั่นยังเหมือนกับทานเนี่ยทานไปแต่ใจยังไม่ให้เหมือนกันนั่นแหละแต่ถ้าผลิตนั้นถ้าผลผลิตนั้นแม้จะเป็นประโยช ถ้าว่าไม่ได้แบ่งแจกเผื่อแผ่เสียสละให้แก่ใครกลับใช้เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายกันอย่างเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นตามวิธีของระบบทุนนิยมก็เป็นคนไม่มีคุณค่านะอาตมาไม่อธิบายซ้ำอันนี้เป็นคนไม่มีประโยชน์แก่ผู้อื่นอยู่ในโลกย่อมไม่เป็นบุญนั่นแน่นอนแถมการขายนั้นถ้ากำไรก็เป็นหนี้โดยสัจจะด้วยซ้ำคงไม่สงสัยนะพูดมาจนจะทั้งลิ้นจะขาดแล้วลิ้นจะเปื่อยหมดแล้วและถ้ายิ่งสิ่งผลิตนั้นไร้ประโยชน์หรือเป็นสิ่งทำลายเลวร้ายหนักยิ่งขึ้นอีกมิหนำซ้ำไม่ได้ให้หรือแจกฟรีกลับใช้เป็นสิ่งซื้อขายแลกเปลี่ยนเพื่อเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นตามวิธีคิดแบบระบบทุนนิยมร้ายหนักยิ่งขึ้นอีกมิหนำซ้ำไม่ได้ให้หรือแจกฟรีกลับใช้เป็นสิ่งซื้อขายแลกเปลี่ยนเพื่อเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นตามวิธีคิดแบบระบบทุนนิยมก็แน่นอนอีกเช่นกันว่าผู้ผลิตนี้ยิ่งได้แต่บาปและบาปกับบาปมากทับทวียิ่งยิ่งขึ้นบาปบุญต่างๆนั้นจะน้อยจะมากอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับความมีประโยชน์หรือเป็นโทษของสิ่งผลิตนั้นหนึ่งว่าดีหรือร้ายมากน้อยแค่ใดกับยังไม่ใช่กับมากน้อยแค่ใดก็ตามสัดส่วนแห่งคุณหรือโทษภัยจริงของสิ่งผลิตนั้นๆและขึ้นอยู่กับการให้หรือขายว่าดีหรือเลวมีคุณธรรมเสียสละหรือเอาเปรียบขี้โลภอำมหิตสูงต่ำแค่ใดอีกหนึ่งนะมีสองแง่ใหญ่ของนั้นเป็นพิษหรือไม่ให้หรือไม่ให้นะให้จริงไม่ให้จริงนะกลับจะมีประโยชน์หรือมีคุณมีบุญก็อยู่ที่ตรงนั้นนักผลิตที่มั่งคั่งร่ำรวยก็มีที่จนก็มีและที่รวยเพราะสุจริตก็มีรวยเพราะเล่ห์ของทุนนิยมก็มากและมากยิ่งกว่ารวยเพราะสุจริตด้วยซ้ำเชื่อไหมพวกที่รวยเนี่ยรวยเพราะสุจริตนั้นน่ะไม่มากหรอกรวยเพราะเล่ห์ของทุนนิยมหรือว่ายิ่งกว่ารวยมันรวยยิ่งกว่ารวยเพราะเล่ห์ของทุนนิยมหรือรวยเพราะเล่ห์ของการโกงการเอาเปรียบเนี่ยมันมากยิ่งกว่ารวยเพราะสุจริตด้วยซ้ำฉะนั้นนักผลิตที่ร่ำรวยอยู่ในสังคมจึงคือคนมีหนังสือก็เห็นแล้วคนไม่มีหนังสือเอ๊ะอะไรวะนะเพราะฉะนั้นนักผลิตที่ร่ำรวยอยู่ในสังคมจึงคือคนบาปเป็นส่วนมากเนี่ยอาตมาไปเทศที่ในดงคนรวยแล้วมันจะรอดออกมาไหมเนี่ยนะพวกคุณก็ดีนะมาจนกันเกือบจะเป็นคนจนได้แล้วก็เลยพูดกันง่ายหน่อยและนี่ไปพูดอยู่ในดงคนรวยเนี่ยจะได้หลุดออกมาแต่อย่าเพิ่งเข้าใจไปว่าแต่อย่าเพิ่งเข้าใจไปว่านักผลิตเท่านั้นนะที่เป็นคนบาปอย่านึกว่ามีนักผลิตนั้นเป็นคนบาปนักอะไรก็ตามอีก3นักนั้นก็คนบาปได้ทั้งนั้นและจะทำบาปได้มากกว่านักผลิตด้วยซ้ำถ้าทำสิ่งไม่ดีทำกรรมที่มีเล่ไม่สุจริตนะนักผลิตที่ยากจนเพราะความเลวร้ายเสียหายของตนเองนั้นมีแน่ๆว่าผลิตตัวเองแล้วก็ตัวเองก็ยากจนเพราะว่าผลิตไปแล้วตัวเองก็ไปทำลายหรือทำเสียทำหายอะไรประมาณไม่ดีอะไรก็ตามใจหรือจนเพราะความผิดพลาดในการงานโดยที่ตนเองไม่ได้เลวร้ายเสียหายอะไรก็มีได้จนเพราะวิบากไม่ดีก็มีอันนี้เป็นกรรมแปดอธินไตยซึ่งบรรยายยากนะครับจนเพราะวิบากเนี่ยและจนเพราะเป็นคนมีคุณธรรมสร้างสรรค์เสียสละยิ่งประเสริฐยอดตามธรรมของพุทธก็มีเพราะฉะนั้นคนที่จะจนนักผลิตที่จนเพราะเป็นคนมีคุณธรรมสร้างสรรค์เสียสละยิ่งประเสริฐยอดตามธรรมของพุทธเนี่ยคนจนชนิดนี้แหละชาวโสเรากำลังฝึกฝนอยู่เนี่ยเน้นตัวดำนะซึ่งคนจนชนิดหลังนี้เป็นยอดคนที่เป็นได้ยากยิ่งแน่นอน ชื่อว่าคนจนล้วนเป็นคนจนได้ทั้งสี่ฐานะถ้าจนได้อย่างประเสริฐในวงเล็บอริยะตามพุทธธรรมก็เป็นคนสูงส่งเป็นคนชั้นสูงฟังให้ดีนะไฮโซของอโศกคือคนจนโอ้โหนี่มันแกล้งไปที่ได้ทวนกระแสเล่นแอคเล่นให้มันแปลกกับโลกีเขาให้มันต่างกับโลกส่วนใหญ่เขาทำเท่ไม่เหมือนใครทำเล่นหรือเปล่ามันมีนัยยะสำคัญมันมีนัยยะสำคัญที่จนจนแล้วไม่ใช่มาทำเล่นเป็นคนชั้นสูงจริงๆไม่ใช่ว่ามาประโลมด้วยภาษามาหลอกกันไม่ใช่จริงๆแล้วนักผลิตเป็นผู้สร้างวัตถุต่างๆต้องใช้ทุนรอนฟังซ้อนตรงนี้จริงๆแล้วนักผลิตนี่เราถือเป็นคนระดับฐานะที่หนึ่งนะนักผลิตนี่เป็นคนผู้สร้างวัตถุต่างๆเป็นกรรมกรใช่ไหมต้องใช้ทุนรอนซื้อหาวัตถุดิบและเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องไม้เครื่องมือต้องมีสถานที่มีโรงงานรวมทั้งต้องจ้างด้วยนะต้องจ้างนักบริการมาช่วยสร้างช่วยทำขยายงานอีกด้วยซึ่งอยู่ในฐานะที่ต้องลงทุนซื้อหาใช้จ่ายจึงจำเป็นต้องมีเงินทองมากกว่าคนฐานะอื่นทุกฐานะโดยแท้เพราะนักผลิตนี่คือคนชั้นลงมือชั้นล่างเป็นกรรมกรเนี่ยนะต้องมีเงินมากที่สุดเป็นเจ้าของเป็นกรรมกรเป็นนักผลิตเต็มๆที่อาตมาสรุปให้ฟังแล้วว่านักผลิตนี่คือเป็นได้ทั้งผู้ทำเองเป็นได้ทั้งผู้รับใช้ตัวเองเป็นได้ทั้งผู้บริหารเป็นได้ทั้งนักบวชเป็นคนมีคุณธรรมอยู่ในตัวได้หมดถ้าเข้าใจแล้วก็ฝึกฝนให้มันเป็นจริงนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าคนที่เป็นนักผลิตเนี่ยเป็นคนเป็นอริยะบุคคลคือเป็นมีความเป็นนักบวชเป็นโสดาสกิทาอนาคาขึ้นมาก็แล้วแต่ยิ่งเป็นอรหันต์เลยก็ยิ่งดีเอาเถอะไม่ถึงอรหันต์เป็นอนาคาก็ตามเป็นคนที่ไม่ติดยึดทรัพย์สินการบ้านช่องเรือนชาแล้วแต่เป็นนักผลิตเนี่ยมีเงินมีทองมากๆใหม่ๆเนี่ยก็ไม่น่ากลัวเพราะท่านจะเอามาสร้างสรรค์จริงๆแล้วก็ไม่สะสมสะพัดออกเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชั้นสูงผลิตได้ดีจะจ้างคนจะให้คนมาใช้เป็นนักบริการช่วยไม้ช่วยมือก็อาศัยแรงงานอาศัยความรู้ของเขามาช่วยผลิตและก็จะไม่เอาเปรียบเขาดีไม่ดีเนี่ยนะนักผลิตที่สูงสุดจนกระทั่งกลายเป็นนักบริหารฟังให้ดีนะนักผลิตที่สูงสุดเป็นเจ้าของโรงงานเป็นเจ้าของทุนรอนเสร็จแล้วก็ทำจนกระทั่งเจริญจนกระทั่งดีแล้วนักผลิตผู้นั้นจะรับใช้จะเป็นคนทำงานไม่เกี่ยงเท่าที่มีโอกาสมีเวลาที่เราจะต้องทำส่วนจ้างนักบริการจ้างคนมาช่วยก็ทำไปรับหน้าที่ให้เขาทำเต็มที่แต่อะไรมันเหลือบากกว่าแรงนักผลิตที่มีความรู้ความสามารถที่ท่านทำได้ท่านก็จะช่วยทำไม่เกี่ยงไม่งอนจะบริหารจัดการให้ดีควบคุมดูแลจัดการให้มันกิจการเจริญหุ้นที่มีโอนให้ผู้รับใช้โอนให้นักบริการโอนให้นักบริหารอื่นที่รองลงมาช่วยบริหารในระดับคีย์แมนในระดับบริหารก็จะโอนให้หมดเลยนักผลิตที่เป็นเจ้าของที่เป็นนักบุญหรือเป็นนักบวชที่สุดยอดไม่เอาบริษัทนี้เป็นของตัวเองเลยโอนให้แก่พวกคนที่ทำงานอยู่ในบริษัททั้งหมดโอ้โหบริษัทอย่างนี้มีไหมเว้ยในโลกเจ้าของบริษัทใหญ่เจ้าของกิจการแล้วนักผลิตผู้นี้หรือนักบริหารผู้นี้นักบริการผู้นี้มีความเป็นนักบวชสุดยอดอย่างนี้เนี่ยจะอยู่ในบริษัทนั้นได้ไหมเขาจะแบกเขาจะหามเขาจะปุ้มเขาจะชูเขาจะโอ้โหใช่ไหมนี่สุดยอดคนฟังให้ดีฟังให้ดีในโลกนี้อาตมาประมวลแล้วก็มีความเป็นนักผลิตนักบริการนักบริหารและนักบวชนี่แหละเป็นคุณลักษณะสี่สถานะใหญ่ในสังคมโลกถ้าใครมีสมรรถนะในระดับไหนในอย่างไหนก็ทำถนัดอย่างนั้นบางคนถนัดผลิตบางคนถนัดบริการ ขึ้นไปเป็นเจ้าของนักบริหารใหญ่แล้วก็ยังทำยกสองๆเป็นนักบริการอยู่นั่นแหละมาบริการรับใช้เหมือนกับคนใช้ใครมาเห็นก็จะเจอเจ้าของบริษัทหน่อยพอบอกเขาว่าเรานี่แหละเจ้าของบริษัทฮะไม่ใช่พันโรงหรอคนที่มีนิสัยอย่างนั้นก็มีมันจริงนะเนี่ยเข้าใจลักษณะของมนุษย์ชาติให้ดีๆนะแล้วพวกเรานี่จะทำได้ชื่อว่าคนจนล้วนเป็นคนจนได้ทั้งสี่ฐานะถ้าจนได้อย่างประเสริฐอายะอ๋อไม่อ่านไปแล้วนี่ถึงไหนเนี่ยฮะหน้า93เหรออ่าโทษหน้าโดยแท้นั่นหมายความว่าคนสี่ฐานะนี้ตามสัจธรรมที่ถูกต้องยุติธรรมที่สุดนักผลิตคือผู้อยู่ในฐานะที่เหมาะสมจะร่ำรวยมากกว่าใครมากกว่านักบริการนักบริหารนักบวชเช่นชาวนาผู้ผลิตข้าวก็จะต้องมีที่ดินมียุ้งฉางวัวควายมีเครื่องมือต่างๆนานาแม้กระทั่งอาจจะต้องจ้างนักบริการมาช่วยทำงานจึงต้องมีทรัพย์สินเงินทองมากกว่าฐานะอื่นๆแต่ในสังคมจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ทำไมถึงไม่เป็นเช่นนั้นก็ค่อยสาธยายขยายความกันไปก่อนจะขยายความที่ซับซ้อนกว่านี้ต่อไปก็ขอให้รายละเอียดฐานะทั้ง3ที่เหลือไว้สักหน่อยนึงนะนักบริการนั้นหมายถึงคนผู้มีงานมีหน้าที่ช่วยหรือรับใช้หรือรับจ้างนั่นเองนักบริการซึ่งต้องเป็นคนมีความสามารถหรือความรู้แน่ๆนักบริการเนี่ยคือเป็นคนมีความสามารถข้าราชการ41ก็ตามคือคนใช้ฟังให้ดีนี่คือความจริงแต่ทุกวันนี้ข้าราชการที่41ขึ้นไปเนี่ยเป็นนายประชาชนแล้วนี่คือความไร้สัจจะความผิดสัจจะของสังคมคนรับจ้างกินเงินเดือนของประชาชนมีความรู้ต้องมีความรู้ไม่รู้ไม่เป็นอะไรเขาจะจ้างไปทำไมช่วยเขาไม่ได้เป็นภาระด้วยใครเขาจะจ้างเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นคนรับจ้างนักบริการไม่ได้หมายความว่าคนที่ไร้สมรรถนะคนไม่มีความรู้ไม่ใช่เป็นคนมีความรู้เป็นคนมีความสามารถมีฝีมือเขาจึงจ้างเพราะฉะนั้นนักบริการนี่ไม่ได้หมายความว่าคนโง่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไร้สมรรถนะไม่ใช่คนฉลาดคนมีฝีมือแต่มีฝีมือน้อยก็จ้างราคาถูกมีฝีมือดีก็จ้างราคาแพงตามโลกตามโลกนะถ้าตามธรรมแล้วก็ถ้ามีเป็นความเป็นนักบวชในตัวแล้วเราสามารถมากเราความรู้มากและเราก็ปฏิบัติธรรมเป็นกินน้อยใช้น้อยเป็นก็จะไม่เอามามากทำไมมันบาปมันไม่มีประโยชน์เป็นคนไร้ประโยชน์ไร้คุณค่าเอามาน้อยๆแต่ถ้าเผื่อนายทุนหน้าเลือดเอามันมามากก่อนแล้วเราก็ระบายเอาไปทำประโยชน์อันอื่นๆซึ่งต้องมีความสามารถหรือความรู้แน่ๆไม่มากก็น้อยไม่เช่นนั้นก็ไม่มีใครจ้างเช่นข้าราชการกรรมกรที่ช่วยทำช่วยสร้างให้คนอื่นไม่ใช่สร้างของตนเองให้แก่ตนเองนักบริการเนี่ยไม่ใช่สร้างให้ตนเองทำให้ตนเองเพราะว่าถ้าสร้างให้ตนเองทำให้ตนเองเรียกว่านักผลิตนะเพราะงั้นเราไปช่วยคนอื่นเนี่ยเราเป็นนักบริการหรือเป็นการบริการนะ ผู้ทำงานให้ผู้อื่นไม่ได้เป็นผู้ผลิตเองไม่ต้องลงทุนไม่ต้องมีโรงงานไม่ต้องจ้างคนอื่นเหมือนนักผลิตโดยเฉพาะผู้เป็นข้าราชการเป็นต้นจึงไม่สมควรมีเงินทองทรัพย์สินมากกว่านักผลิตนี่คือสัจจะแต่ความจริงเป็นอย่างนั้นไหมเขาขึ้นแต่เงินเดือนของข้าราชการเขาไม่คำนึงถึงนักผลิตที่เป็นกรรมกรที่เป็นคนทำอยู่ข้างล่างไม่เคยขึ้นค่าแรงงานควบคุมด้วยค่าแรงงานควบคุมจังเลยกว่าจะขึ้นได้ทีละ10บาท20บาท50บาทเนี่ยโอ้ยต่อสู้กันพวกกรรมกรผู้เป็นนักผลิต ผู้เป็นผู้กระทำยากแต่ข้าราชการนี่ก็เอาใจกันเลี้ยงกันอะไรกันก็ไม่รู้ขึ้นราคาเงินเดือน และพวกนักบริการอีกอันดับหนึ่งก็คือพวกค้าขายพวกค้าขายนี่ถือเป็นพวกนักบริการ ตัวเองไม่ได้ผลิตเองหรอกตัวเองไปช่วยเขาผลิตของผลิตที่เขามาแล้วมาตักกินตรงกลางเอาเปรียบเอารัดลงทุนไม่มากลงแรงไม่มากได้เปรียบมากๆนั่นคือนโยบายของนักค้าผู้ค้าผู้ขายบาปมหาศาลนักผู้ค้าผู้ขายก็คือผู้เอาไปจำแหนกแจกจ่ายช่วยกันเอาไปจำแหนกแจกจ่ายค่าบริการแรงงานตัวเองเท่านั้นผู้สร้างเองเขาผลิตมาเนี่ยเขาหนักกว่าให้เขาได้ส่วนได้มากกว่าเราก็เอาส่วนน้อยแต่กลายเป็นว่าไอ้พวกนักค้านี่แหละมันเอาไปกินหมดแล้วกดราคานักผลิตนักผลิตก็ตายนี่คือความผิดสัจธรรมในโลกมันจึงทุกข์มันจึงเกิดเดือดร้อนนี่ฟังสัจธรรมพวกนี้ดีๆแล้วคุณจะเห็นว่าในสังคมนี้มันวิปริตมันช่อชนมันไม่ถูกสัจจะด้วยประการอย่างนี้นะนักบริหารทีนี้เนี่ยนักบริการก็คือส่วนนั้นแหละทั้งข้าราชการทั้งผู้ที่จะเป็นพ่อค้าทั้งเป็นผู้ที่รับใช้เป็นผู้ที่มารับช่วยอีกทีนึงอะไรพวกนี้ทั้งนั้นนักบริหารหมายถึงคนพูดมีงานมีหน้าที่จัดการทั้งงานทั้งคนทั้งกิจการนั้นมีความสามารถดูแลคุ้มครองป้องกันหมู่กลุ่มถึงขั้นปกครองซึ่งนับเป็นผู้ใหญ่หรือผู้สูงกว่าเพราะมีความรู้ความสามารถมากกว่ามีศีลมีธรรมอันนี้สำคัญนักบริหารไม่มีศีลมีธรรมอย่าให้ไปบริหารเลยมีศีลมีธรรมยิ่งกว่าสองฐานะแรกเป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุมดูแลจัดสรรให้กิจการงานของกลุ่มหมู่นั้นๆเจริญพัฒนาตามหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นกิจการส่วนตัวก็ทำหน้าที่บริหารได้นะจะไม่ว่าจะเป็นกิจการส่วนตัวงานส่วนกลุ่มหมู่ราษฎรต่างๆหรือกิจการของรัฐหรือกิจการงานของรัฐข้าราชการระดับสูงหรือข้าราชการการเมืองที่ได้รับเลือกจากประชาชนทุกแบบเป็นต้นสำหรับข้าราชการนั้นแม้จะต่ำจะสูงแค่ไหนก็คือผู้รับใช้ประชาชนซึ่งคือนักบริการประชาชนอยู่ดีอย่างนี้ก็กำชับไว้คือในหนังสือนี่เขียนไว้นี่มันไม่ได้อธิบายมากนั่นก็รวมความหมายเอาไว้ชัดๆเพราะใครที่มีปฏิภาณดีๆไปอ่านดีๆช้าๆแล้วก็จะเข้าใจอะไรโอ้โหแตกอ่านตรงนั้นตรงนี้มันจะเข้าใจมันจะขยายความในตัวมันเองมันจะมีปฏิภาณปัญญาอ่านโอ้โหตรงนี้หมายถึงอะไรกว้างไปได้เองคนมีปฏิภาณก็จะรู้เนี่ยอาตมาพยายามรวบรวมเรียบเรียงคำสั้นๆไว้การเขียนไม่เหมือนการพูดพูดนี่ก็อยากจะขยายตรงนั้นขยายป้อยเรื่อยๆการพูดการเขียนก็รวบรวมคำที่ต่อเนื่องอะไรๆไปไหมคนในฐานะนี้จัดว่าเป็นคนชั้นสูงกว่านักผลิตและนักบริการชั้นสามัญไม่ต้องลงทุนฟังให้ดีนะนักบริหารเนี่ยเป็นคนชั้นสูงกว่านักผลิตนักบริการชั้นสามัญไม่ต้องลงทุนไม่ต้องใช้จ่ายอะไรกับบุคคลกับวัตถุหรือกับเครื่องใช้ประกอบการผลิตมากมายนักผลิตเขารับผิดชอบเครื่องใช้เครื่องประกอบอะไรนักผลิตก็รับผิดชอบแต่นักบริหารไม่ต้องหรอกแต่มีความรู้ความสามารถช่วยจัดการช่วยจัดการให้กับคนกับงานเป็นผู้ประสานสังคมเป็นผู้ช่วยบริหารคนบริหารงานให้แก่นักผลิตกับนักบริการเสียสละแก่คนทุกคนอยู่จริงจะได้รับความเคารพนับถือและได้รับการจุนเจือความเป็นอยู่จากคนทั้งสองฐานะนั้นเพราะฉะนั้นนักบริหารหรือแม้แต่นักบริการก็เถอะจึงไม่ต้องใช้เงินทองมากเท่านักผลิตโดยเฉพาะนักบริหารนับเป็นคนชั้นสูงกว่านักผลิตและนักบริการจึงอยู่ในฐานะต้องมีความรู้ความสามารถและที่สำคัญยิ่งคือต้องมีศีลมีธรรมมากกว่าฐานะนักบริหารจะต้องบรรลุธรรมมีวรรณะ9คือเป็นคนติดยึดน้อยลงจึงเป็นคนเลี้ยงง่ายนะไม่เป็นคนเรื่องมากนะสุภระเป็นคนบำรุงง่ายไม่ดื้อดึงว่านอนสอนง่ายพัฒนาให้เจริญได้ง่ายสุโปสะเป็นคนมักน้อยหรือกล้าจนอภิชะเป็นคนสันโดษใจพอสันตุติเป็นคนได้ขัดได้เกลานิสัยใจคอกิเลสของตนสันเลขะเป็นคนมีศีลสูงศีลเคร่งได้จริงทูตะ เป็นคนมีอาการที่น่าเลื่อมใสปาสาธิกะเป็นคนไม่สะสมทั้งทรัพย์สริงคารทั้งกองกิเลสอัปจยะเป็นคนขยันยิ่งเสมอวิริยารัมภะจึงจะชื่อว่าฐานะของผู้ใหญ่ผู้บริหารดังนั้นถ้าเป็นเศรษฐชนจริงไม่ใช่แค่เป็นเศรษฐีหรือคนอาศัยฐานะนักบริหารหากินคนฐานะนี้คือคนชั้นสูงซึ่งมีวรรณะ9ตามสัจจะย่อมมีฐานะจนกว่า2ฐานะนั้นเพราะงั้นนักบริหารจะต้องจนกว่านักผลิตจนกว่านักบริการนักบริหารที่แท้ต้องจนกว่าคนใช้นักบริการคือคนใช้โอ้โหโลกนี้มันจะกลับหัวกลับหางไปถึงไหนเว้ยเนี่ยเว้ยเอาลองคิดดูตั้งใจดูดีๆถ้านักบริหารนี่มีทรัพย์สินคารจนกว่าคนใช้เนี่ยจะอยู่ได้ไหมง่ายด้วยมันแปลกเนาะแต่ถ้าคนที่ไม่มีปัญญาตอบไม่ได้หรอกบอกจะไปอยู่ยังไงว่าคนนักบริหารนี่จะไปอยู่กับคนจะต้องจนกับคนใช้มันจะอยู่ได้ยังไงคนผู้ช่วยเราก็ต้องจนกับผู้ช่วยเราคนที่ช่วยเรานั่นคือคนที่ยังไม่เก่งยังไม่สมรรถนะสูงยังไม่มีสมรรถภาพยังไม่มีความขยันยังกินมากใช้มากอยู่กับเราก็เขาก็ต้องมีมากกินมากใช้มากเขายังประหยัดประหยัดก็ยังไม่เป็นติดยึดก็ยังเยอะแต่เราติดน้อยกินน้อยใช้น้อยสร้างสรรค์ได้มากก็เผื่อคนเขาคนนี้เขามากบางทีเขาไม่คุ้มตัวด้วยซ้ำไม่พอกินพอใช้ซ้ำเพราะยังติดกิเลสมันเยอะนี่พูดโดยสัจจะนะคุณฟังให้ดีโดยสัจจะมันเป็นอย่างนี้แต่สัจจะยากคนทำได้จึงประเสริฐพวกเราได้ฝึกฝนไปให้เป็นอย่างนี้กันนะย่อมมีฐานะจนกว่าสองฐานะนั้นทำงานสร้างสรรค์เสียสละมีประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่นอยู่ในสังคมเป็นคนมีคุณค่าต่อมวลมนุษยชาติจะเห็นได้ว่านักบริหารเนี่ยต้องกราบเคารพบูชาเราไม่ได้กราบเคารพเขาเพราะเขาไม่ได้ทำประโยชน์ถ้าระบบบุญนิยมทำประโยชน์ถ้าระบบทุนนิยมคนเหล่านี้มาบริหารไม่ได้ทำประโยชน์เพราะเขาเอาคืนไปหมดแล้วเป็นมูลค่าไม่เหลือแล้วคุณค่าก็หมดไปตามมูลค่าที่เขาตีราคาขึ้นราคาให้แก่ตัวเองเท่าไหร่มูลค่ามากคุณค่าคุณยิ่งหมดแต่เขาไม่รู้สัจจะอันนี้แต่เขาไม่มีชีวิตที่จะอยู่ได้ด้วยทิศทางวิธีดำเนินชีวิตแบบพุทธเนี่ยเขาไม่มีทางอยู่ได้แต่ของพุทธอยู่ได้ไหมมันประหลาดนะเห็นไหมมันประหลาดมันลึกซึ้งมีในสำคัญที่ซับซ้อนอาตมาว่าพวกเรานี่เข้าใจฟังไปแล้วนี่อาตมาพูดอาตมาอธิบายเข้าใจใช่ไหมยังเหลือกิเลสเราเท่านั้นแล้วมันจะทำได้มั้งไหมในกิเลสมันจะลดได้มั้งไหมให้สัญญาแล้วนะ ให้สัญญาแล้วนะมาช่วยกันสร้างโลกมาช่วยกันสร้างสังคมตัวอย่างมาช่วยกันทำให้มันเกิดความประหลาดมหัศจรรย์นี่เป็นสิ่งมาประหลาดมหัศจรรย์ยิ่งโลกทุนนิยมโลกแบบโลกที่เขาเป็นโลกีจัดจัดจานทุกวันนี่มันน่าเกลียดนะมันไปไม่รอดแล้วมันจะแย่หน่อยทุกทีนะเพราะเรามาสร้างอันนี้ขึ้นมาใครจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเราก็รู้ของเขาเขาทำเรารู้อยู่ของเราเราทำเขาไม่รู้กับเราเพราะมันไม่รู้ง่ายมันรู้ยากเขาฟังแล้วเขาบอกว่าไอ้นี่มันฝันเพ้อมันเป็นไปไม่ได้มันไม่จริงหรอกถึงจริงก็ช้าอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะว่าไปทั้งหมดนะไม่ทันกินหรอกไม่ทันอะไรต่ออะไรไม่ทันมันถึงไม่ทันมันก็ดีแล้วมันก็จะต้องได้ไอ้ยังงั้นไม่จริงอันอื่นๆมาทดแทนไม่จริงทีเดียวหรอกอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างบางนโยบายบางวิธีการเนี่ยชะลอได้บ้างช่วยได้หน่อยนึงช่วงนึงระยะนึงจริงพอทำได้แต่ไม่ถาวรไม่ยั่งยืน ไม่เหมือนที่เราทำเอาทีนี้ขึ้นนักบวชนักบริหารบวชหมายถึงคนผู้มีงานมีหน้าที่ช่วยสอนช่วยสอนคนสร้างคนให้เป็นคนมีสมรรถนะที่มีศีลมีธรรมนี่อาตมารวมไว้เลยนักบวชเนี่ยเป็นคนสอนหรือสร้างคนให้มีสมรรถนะมีศีลมีธรรมคือให้เป็นงานด้วยให้มีศีลเด่นด้วยให้เป็นงานด้วยซึ่งหน้าที่หลักแท้ๆก็ด้านศีลธรรมฐานะนักบวชนี้จึงเป็นฐานะที่คนกราบเคารพนบไหว้เพราะต้องเป็นคนที่ได้ฝึกฝนศีลปฏิบัติธรรมมาก่อนที่จะมาสอนมาสร้างผู้อื่นต้องมีศีลมีธรรมสูงกว่านั่นเองนักบวชที่แท้จริงจึงมีฐานะสูงจริงโดยเฉพาะในความเป็นคนชั้นสูงหรือเป็นเศรษฐชนผู้บรรลุคุณสมบัติทั้ง9อันเป็นอาริยสมบัติจริงจึงชื่อว่าเป็นผู้มีพุทธคุณแท้นั่นคือเป็นผู้มีวรรณะ9นะ the classes นั่นที่เข้มข้นสูงกว่าทุกฐานะจึงเป็นตัวอย่างจึงเป็นตัวอย่างความเป็นมนุษย์ชั้นสูงหรือมนุษย์ประเสริฐคืออาริยะให้แก่คนฐานะอื่นๆทั้งหมดและมีหน้าที่ต้องช่วยให้คนทุกฐานะมีอาริยสมบัตินะนักบวชก็ต้องรับผิดชอบเรื่องคุณธรรมเรื่องศีลธรรมเรื่องการละกิเลสให้จริงมาถ้ามามีจริงเราจะเห็นสังคมล้มเหลวนะเหมือนกับมีนักบวชอยู่ในประเทศไทย 300,000 ลูกสังคมยังล้มเหลวอยู่ศีลธรรมไม่มีศีลธรรมมีน้อยจะเรียกว่าไม่มีซะเลยไปได้จะหาว่าพูดผิดเขามีบ้างแต่น้อยมันไปไม่รอดนั่นก็คือผู้สอนหรือนักบวชไม่ได้ช่วยสอนช่วยสร้างคนให้มีศีลธรรมกันจริงหนักเข้ามันเลี้ยมาอาศัยคนกินมันเลี้ยคนมาหาทางที่จะมาล่าลาบยศสรรเสริญจากคนได้อีกเป็นนักบวชโอ้มันบาปจริงๆเลยฟังไว้นะนี่นั่งๆอยู่เนี่ยอย่าห้ามบาปใส่ตัวนะในความเป็นคนปุถุชนแม้จะมีความรู้ความสามารถมากผลิตเก่งบริการเยี่ยมบริหารยอดปานใดก็ตามแต่ถ้าอาริยสมบัติที่เป็นปรมัตถธรรมไม่มีในผู้นั้นหรือไม่ได้เรียนรู้กิเลสและลดกิเลสได้จริงผู้ที่เก่งนั้นจะใช้ความรู้ความสามารถเบียดเบียนวิหิงสติเบียดเบียนผู้อื่นที่ไม่เก่งเท่าแน่ๆเพราะมีกิเลสอยู่จริงเน้นประเภทเน้นให้เห็นตัวเบาตัวบางนะขีดเส้นใต้แถมซะเพราะมีกิเลสอยู่จริงโดยเฉพาะนักบริหารซึ่งมีอำนาจอันซับซ้อนที่สามารถใช้เป็นกลเชิงได้มากหรือยิ่งเป็นนักบวชตามจารีตก็เป็นผู้ได้เปรียบอยู่แล้วในสังคมพุทธที่ยกให้จึงยิ่งมีโอกาสและช่องทางที่จะได้บาปเพราะใช้ช่องทางที่ได้เปรียบนั้นๆเอาเปรียบด้วยความฉลาดที่อวิชชาคนที่ไม่ได้เรียนสายที่อาตมาอธิบายอ่านแล้วจะงงความฉลาดที่อวิชชามันพูดอะไรของมันว่าอวิชชาก็แปลว่างงแล้วมันจะเป็นความฉลาดขึ้นมาได้ยังไงเขาจะงงแล้วเราพวกเรางงไหมอะไรจะเก่งขนาดนั้นคุณเก่งหรืออาตมาสอนเก่งเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจะเอาเปรียบด้วยความฉลาดที่อวิชชาของคนผู้นั้นตามฤทธิ์แรงแห่งกิเลสที่มีจริงในแต่ละคนแน่แท้นะอันนี้ก็ไม่ขยายความต่อก็ได้พวกที่อยู่ทุกวันนี้มีตัวอย่างเยอะแยะนะขึ้นไปบริหารก็เป็นคนฉลาดหรือไปเป็นนักบวช ด้วยก็เอาความฉลาดนั้นมาหากินซับซ้อนซ่อนเชิงตัวเองก็ร่ำก็รวยตัวเองก็เสวยสุขไปตามนั้นตามนี้นะ ทีนี้มาขยายนักผลิตนักบริการนักบริหารอีกทีนึงขยักนักบวชไว้นะตรงนี้ขยักคำว่านักบวชไว้ขยายสามนักได้พูดถึงฐานะสี่ของประชาชนคนในสังคมสามัญทั่วไปมาชั้นหนึ่งแล้วมาขั้นหนึ่งแล้วทีนี้ก็มาพูดถึงความซับซ้อนตามความเป็นจริงที่มันเกิดมันเป็นอยู่ในความเป็นคนผู้มีกิเลสสามัญกันให้ลึกยิ่งขึ้นไปอีกเช่นนักผลิตธรรมดาทั้งหลายที่เป็นปุถุชนคนสามัญมีกิเลสแบบโลกีทั่วไปก็จะพยายามสร้างงานให้ได้มากๆเป็นผลผลิตดีๆและตามปกติของระบบทุนนิยมก็จะพยายามให้สินค้าของตนสร้างรายได้ให้แก่ตนให้ได้มากสุดมากให้ได้สูงสุดสูงยิ่งยอดเท่าที่จะมีกลวิธีและเชิงปฏิบัติที่สามารถทำได้ในสังคมความก้าวหน้าของการผลิตก็คือขยายงานให้ได้ผลผลิตมากขึ้นและดีขึ้นดีขึ้นในทุกๆด้านดังนั้นนักผลิตก็จะต้องมีนักบริการคือมีผู้ช่วยนะมีผู้ช่วยทำงานหรือมีลูกจ้างมาช่วยงานเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นทั้งด้านคุณภาพทั้งด้านปริมาณทั้งด้านการตลาดจึงต้องจ้างนักบริการที่มีความรู้ดีๆมีความสามารถสูงๆมาช่วยงานและนักผลิตเองก็คงเป็นกรรมกรอยู่ดังเดิมด้วยนะในระยะแรกๆเนี่ยตัวเองก็จะทำผลิตเพราะตัวเองเป็นเจ้าของกิจการเนาะแต่เดี๋ยวนี้ไม่นะคนที่มีทุนมีรอยไม่มีเงินก็ไม่มีอะไรเลยเนี่ยยืมเงินมาจากธนาคารมีแต่หัวคิดนะทำผลิตเพราะตัวเองเป็นเจ้าของกิจการเนาะแต่เดี๋ยวนี้ไม่นะคนที่มีทุนมีรอยไม่มีเงินก็ไม่มีอะไรเลยเนี่ยยืมเงินมาจากธนาคารมีแต่หัวคิดนะจ้างคนมาทำจ้างคนมาผลิตจ้างรับบริการมากลายเป็นนายทุนตัวจริงเลยอันนี้ก็อธิบายดักหน้าไว้นิดนึงเนี่ยในข้างหน้าดูมันจะอธิบายถึงตรงนี้นะจะหาลูกจ้างมาช่วยงานเพิ่มขึ้นทั้งด้านคุณภาพทั้งด้านปริมาณทั้งด้านการตลาดจึงจ้างนักบริการที่มีความรู้ดีๆมีความสามารถสูงๆมาช่วยและนักผลิตเองก็คงเป็นกรรมกรอยู่ดังเดิมด้วยอาจจะลดหน้าทำหน้าที่กรรมกรเองลงไปบ้างก็ตามแต่มโนคติของนักผลิตแต่ละคนนะก็แล้วแต่วิสัยทัศน์ของเขาหรือมโนคติหรือคอนเซปต์มโนคตินี่แปลภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าคอนเซปต์นะไม่ใช่วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์นะครับมันอีกคำหนึ่งมันวิชั่นนะเพราะกิจการยิ่งเจริญมากขึ้นมากขึ้นนักผลิตก็จะต้องมีหน้าที่เป็นนักบริหารตอนนี้นักผลิตเจ้าของกิจการขึ้นไปตอนนี้จ้างคนมาแล้วมาเป็นคนทำงานแทนมาเป็นคนคิดแทนมาปีมาคิดสร้างคิดสรรอะไรก็แล้วจ้างได้ทั้งนั้นนักผลิตเจ้าของกิจการจะกลายมาเป็นนักบริหารจะต้องมีหน้าที่บริหารเพิ่มฐานะขึ้นมาอีกทั้งบริหารงานบริหารคนและบริหารเงินไปยานใหญ่โดยเฉพาะนักผลิตที่เป็นเจ้าของกิจการเองสำหรับระบบทุนนิยมปกติโลกีทั่วไปนั้นผู้ที่เป็นนักผลิตเลือดนายทุนนะครับ capitalist นะแท้ๆเลือดนายทุนแท้ๆก็มักจะทำตนลดการเป็นกรรมกรของตนลงไปแปรตัวไปเป็นนักบริหารนะเป็น executive ไปนะเป็นนักบริหารยิ่งขึ้นเพราะถือกันว่ากรรมกรคือคนชั้นต่ำกว่าการเป็นเจ้านายหรือเจ้าของและจะจัดสรรแบ่งส่วนได้หรือรายได้ให้แก่ตนเองมากขึ้นมากขึ้นอีกด้วยนักผลิตหรือเลื่อนฐานะก็เป็นนักบริหารเพิ่มขึ้นเนี่ยที่จริงทำน้อยลงนะแต่ไปเป็นบริหารมากขึ้นโดยสามัญสำนึกของระบบทุนนิยมผู้บริหารที่เป็นนักผลิตและเป็นเจ้าของกิจการจะต้องคิดค่าตัวแพงกว่านักบริการและมักจะตั้งราคาได้แพงกว่านักผลิตผู้ไม่มีเลือดเป็นนายทุนนี่ไปทำความเข้าใจตรงนี้ให้ดีมันซ่อนอยู่นะผู้เป็นนักผลิตที่เป็นเลือดนายทุนนั่นนะก็จะคิดทั้งที่ตัวเองไม่ได้ผลิตแล้วก็ ็จะคิดราคาไว้ให้ตัวเองฉันเป็นเจ้าของฉันเป็นนักผลิตเก่าขึ้นไปเป็นนักบริหารก็บวกทั้งค่านักผลิตบวกทั้งค่าไปบริหารทั้งที่ได้ไม่ได้ทำหน้าที่มันเอาแรงมาบดผลิตไม่ได้แล้วมันไปอยู่บริหารอย่างเดียวเขาก็คิดราคาทับขึ้นไปเป็นต่อไปไม่ช้าไม่นานนักผลิตก็ทำงานหน้าที่นักบริหารเต็มตัวและเป็นเจ้าของกิจการเต็มรูปชื่อว่านักผลิตผู้ไม่ต้องลงมือผลิตด้วยความรู้ความสามารถของตนเองอีกแล้วกลายเป็นนายจ้าง employer หรือนายทุน capitalist ที่อยู่ในนามของนักผลิตไปแล้วเป็นเจ้าของนะถือว่าเป็นนักผลิตเนี่ยเป็นผู้ผลิตสินค้าอะไรเป็นเจ้าของยี่ห้อแต่ความจริงกลายเป็นตัว employer ไปแล้วเป็นนายจ้างหรือเป็น capitalist เป็นนายทุนใหญ่ไปแล้วนะอย่าว่าแต่ไม่ได้ลงมือทำเองเลยแม้แต่ความสามารถหรือกระบวนการคิดสรรคิดสร้างผลผลิตต่างๆคือ creativity นะเป็นการคิดสร้าง create นี่แหละ creativity นะการคิดสรรคิดสร้างผลผลิตต่างๆนี่นักบริหารที่เคยเป็นนักคิดเองสร้างเองสรรเองแท้ๆคือเป็นครีเอเตอร์เองมาก่อนเนี่ยก็ไม่คิดเองทำเองเสียแล้วมีแต่จ้างนักบริการที่รับจ้างทั้งนั้นซึ่งแต่ละนายทุนต่างก็แย่งกันประมูลนะประมูลครีเอเตอร์ประมูลครีเอทีฟทั้งหลายประมูลผู้คิดสร้างสรรค์เก่งครับนายทุนต่างก็แย่งกันประมูลให้ได้ครีเอเตอร์มาเป็นคนคิดคนทำนักบริหารที่เป็นนายทุนก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปเป็นนายจ้างเต็มฐานะไปเป็น employer ตามเต็มฐานะจากนั้นก็เพียงแค่สั่งให้คิดสั่งให้ทำและจ่ายค่าจ้างสุดท้ายนักคิดนักสร้างเองแท้ๆ creator เนี่ยก็ไม่ได้เป็นนักผลิตแต่เป็นนักบริการตอนแรกนี่เป็นเองหมดเลยนะเป็นทั้งนักผลิตเป็นทั้งนักบริการเป็นทั้งนักบริหารเนี่ยมันก็จะแยกแยะไปเงี้ยอาตมาว่าจะต้องมีคนมาขยายความจากที่อาตมาเขียนไว้นี่อีกเยอะอันนี้นะนะ มันเป็นเรื่องของสังคมศาสตร์ที่ลึกนะที่ละเอียดนะสุดท้ายนักคิดนักสร้างเองคือครีเอเตอร์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นนักผลิตแต่เป็นนักบริการคือเซิร์ฟเวอร์นะเป็นนักบริการเซิร์ฟเวอร์เซียวเออร์นั่นแหละนะก็เป็นนักบริการหรือลูกจ้างนะอีกภาษาหนึ่งภาษาอังกฤษเขาบอกว่าemployee ไม่ใช่ employer นะ employer เป็นนายจ้าง employee เป็นลูกจ้างนะเป็นนักบริการหรือเป็นลูกจ้างส่วนนักผลิตเดิมก็กลายเป็นนายทุนนะเป็น capitalist หรือเป็นนายจ้างนะเป็น employer ไปผู้มีอำนาจและเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของทุนทรัพย์ส่วนใหญ่หรือทั้งหมดอันเป็นอุดมคติและอุดมการณ์หลักของชาวทุนนิยมทั้งหลายจริงไหมชัดไหมและเป็นมามากน้อยแค่ไหนก็พัฒนาแบบนี้เป็นแนวคิดอย่างนี้คือแนวคิดทุนนิยมนะส่วนคนที่มีฐานะนักบริการคือเซิร์ฟเวอร์นั่นนะในสังคมทุนนิยมที่ชาวโลกีในสังคมทุนนิยมหรือชาวโลกีก็คล้ายๆนักผลิตนักบริการก็คล้ายนักผลิตเพราะว่าเป็นคนทำนั่นเองนักบริการกลายเป็นตัวทำส่วนเจ้าของเองนักผลิตเดิมกลายไปเป็นนายทุนแล้วจ้างให้นักบริการทำคิดเป็นครีเอเตอร์เป็นครีเอทีฟเองทั้งคิดทั้งทำทั้งเป็นกรรมกรเองทั้งเป็นเซิร์ฟเวอร์เองลงมือทำส่วนฐานะคนที่มีฐานะนักบริการคือเซิร์ฟเวอร์นั้นในสังคมทุนนิยมหรือชาวโรกีก็คล้ายนักผลิตนั่นแหละนักบริการที่มีเลือดทุนที่มีเลือดนายทุนก็จะมีมโนคติเช่นเดียวกันคือมีคอนเซปต์เช่นเดียวกันคือต้องการที่จะเป็นผู้มีอำนาจนี่นักบริการเนี่ยผู้ที่เป็นคนรับใช้หรือเป็นคนที่ไปทำงานที่ไหนก็แล้วแต่ก็จะมีเลือดอยากจะไปเป็นนักบริหาร หรืออยากจะไปเป็นนายทุนเหมือนกันที่แนวคิดของทุนนิยมเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนักบริการที่มีเลือดนายทุนก็จะมีมโนคติเช่นเดียวกันคือต้องการจะเป็นผู้มีอำนาจและเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้มีทุนทรัพย์ส่วนใหญ่ทั้งนั้นคนจีนเนี่ยคนฮ่องกงคนไต้หวันคนจีนโอ้ได้เป็นเจ้าของเองเป็นเจ้าของร้านเองเป็นเจ้าของกิจการเองนี่เขาถือว่าเนี่ยเก่งเนี่ยทุนนิยมจัดจ้านพวกนี้คนจีนคนไต้หวันคนฮ่องกงเขาจะพูดกันว่าโอ้ดีใจเป็นผู้จัดการเองเป็นเจ้าของกิจการเองเนี่ยดีกว่าไปเป็นคนรับจ้างเขาจะส่งเสริมมากเลยดีกว่าไปเป็นคนรับจ้างจะต้องเป็นเจ้าของกิจการนี่แหละคือแนวคิดเป็นนักผลิตและก็ไปเป็นนักบริหารหรือเป็น employer ไปเป็นนายทุนใหญ่เป็น capitalist เป็นนายทุนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะคือต้องการจะเป็นผู้มีอำนาจและเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้มีทุนทรัพย์ส่วนใหญ่ทั้งนั้นเชกเดียวกันนะนักบริการก็จะมีความคิดเหมือนกับนักผลิตเดิมดังนั้นนักบริการของชาวทุนนิยมธรรมดาทั้งหลายที่เป็นปุถุชนคนสามัญผู้มีกิเลสแบบโลกีทั่วไปก็จะไม่จำนนเป็นลูกจ้างหรือเป็นผู้รับใช้อยู่ตลอดไปจะพยายามพัฒนาตนขึ้นไปเป็นนักบริหารและจะลดความเป็นนักบริการลงไปเรื่อยๆอีกชั้นเดียวกันนั่นคือต้องไม่เป็นผู้รับใช้หรือผู้ช่วยผู้ลงมือทั้งคิดทั้งทำหรือกรรมกรแท้ๆให้ได้จะไปกลายเป็นคนชี้นิ้วเป็นคนจ่ายทุนอย่างเดียวนะท้ายสุดเมื่อได้เป็นเจ้าของกิจการสำเร็จเสร็จสมก็ได้ชื่อว่านายทุนหรือนายจ้างเชกเช่นเดียวกันกับนักผลิตผู้ไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนที่เคยมีทำการผลิตอะไรอีกแล้วโดยเฉพาะจะไม่เป็นนักบริการเซิร์ฟเวอร์หรือผู้รับใช้เซอร์วันต์ออกสำเนียงอเมริกันก็เซอร์วันต์เป็นเซอร์วันต์เด็ดขาดจะเป็นเจ้านายเป็นออเดอร์จะขึ้นไปเป็นเจ้านายเป็นออเทอร์เป็นผู้มีอำนาจเต็มหรือนายทุนเท่านั้นตามประสากิเลสของชาวทุนนิยมทั้งนักผลิตนักบริการของชาวทุนนิยมล้วนมีอุดมคติและอุดมการณ์ชนีแลอาตมาพูดผิดไหมนี่คือแนวคิดที่เป็นแนวคิดสำเร็จรูปของชาวโลกชาวโลกีเขาวันถ้าเราไม่มาเรียนรู้สัจธรรมนะเราก็จะเป็นคนอย่างนั้นน่ะเคยคิดเคยพยายามแล้วกันทั้งนั้นพอมาถึงวันนี้เนี่ยเปลี่ยนซะบ้างเปลี่ยนมาเข้าใจความเป็นนักผลิตเข้าใจความเป็นนักบริการเข้าใจความเป็นนักบริหารที่มีหน้าที่ของแต่ละฐานะเป็นนักบวชเป็นคนมีความมีคุณธรรมจะเป็นนักผลิตก็ได้นะจะเป็นนักบริการก็ได้นักบริหารก็ได้เป็นทั้ง3อย่างก็ได้ถ้ามีความเป็นนักบวชหรือมีคุณธรรมอย่างดีแล้วจะไปเป็นอะไรก็ดีทั้งนั้นแต่ทุกวันนี้มันไม่ดีเพราะมันมีแนวคิดอันเดียวกันคือว่าจะต้องกลายไปเป็นนายทุนว่าจะต้องไปเป็นนายจ้างว่าจะเป็นเจ้าของงานเบาแต่เงินดีได้โลภมากอย่างเดียวนี่คือแนวคิดที่จัดจ้านแนวคิดที่มีความโลภเป็นเจ้าเรือนมีความเห็นแก่ตัวเป็นเจ้าเรือนไม่มีที่สิ้นที่สุดนะส่วนนักบริหารของชาวโลกีที่อยู่ในระบบทุนนิยมทั้งหลายนั้นอุดมคติสูงสุดก็จะพัฒนาตนขึ้นไปเป็นนายทุน capitalist หรือเป็นนายจ้างนะ employer เต็มตัวซึ่งสูงสุดจริงๆก็คือไม่ได้เป็นทั้งผู้ใช้ความรู้ความสามารถบริหารด้วยซ้ำทั้งไม่ได้ใช้ความรู้และแรงงานที่ตนเคยมีเคยเป็นผลิตอะไรเลยหรือไม่แม้ช่วยผลิตก็ไม่ได้ทำเพราะจ้างทั้งหมดแล้วนี่ทั้งผู้ผลิตผู้บริการและผู้บริหารตัวจริงตกลงคนนี้เลยไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นนายทุนอย่างเดียวนักผลิตก็ไม่ได้เป็นนักบริการก็ไม่ได้เป็นนักบริหารก็ไม่ได้เป็นหมดตัวตนสุดยอดไหมเป็นนายทุนอย่างเดียวจ่ายจ้างนักผลิต จ้างนักบริการจ้างนักบริหารเองทํามาแล้วก็รายได้มาตกที่ข้าเป็นส่วนใหญ่นี่คือวิธีคิดของทุนนิยมและเป็นสุดจุดจุดสุดยอดของมนุษย์ที่จะไปถึงพิเศษไหมพิเศษไหมวินาศต่างหากวินาศเนี่ยแนวคิดอย่างนี้และเป็นจริงนะสุดสุดของโลกทุนนิยมแท้แท้จริงๆก็มีนายทุน capitalist กับลูกจ้าง employee แค่นั้นและแค่นั้นเองที่เป็นสองจุดของสองขั้วในความเป็นจริงแห่งการปฏิบัติอยู่จริงในโลกเกือบทั้งโลกทุนนิยมนี่คือพารากราฟตบสุดท้ายทำใจไหมพี่อาตมาพูดแล้วนี่นะถ้าเผื่อว่าในยุคคอมมิวนิสต์เฟื่องฟูเนี่ยนะอาตมาจะได้เป็นผู้นำรู้เปล่าย ุคสุดยอดแห่งคอมมิวนิสต์นั่นนะอาตมาไปวุ่นวายกับเขาทันแต่อาตมาไม่ออกไปในทิศทางนั้นอาตมาไม่ยุ่งเลยในยุคที่คอมมิวนิสต์เฟื่องฟูนั้นอาตมาก็ผ่านนะยุคคอมมิวนิสต์เฟื่องฟูเนี่ยเพราะอาตมากำลังเป็นหนุ่มแน่นอยู่เต็มที่เลยอาตมาแก่กว่านะแก่กว่าเสกสรรแก่กว่าธีรยุทธบุญมีลูกยุนนั้นอาตมาเป็นหัวหน้าได้แต่อาตมาไม่เอาฐานตอนยุคนั้นไม่เอาฐานไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่อะไรเลยถ้าไปเอาฐานไปเป็นโอ้โหเนาะยอดนักคิดหรือว่าเข้าใจอะไรพอสมควรอยู่เนาะมันก็จะอย่างนี้แหละเราก็รู้จะเป็นโอ้โหจะล้มล้างนายทุนเราไม่ล้มล้างเขานะถึงแม้พูดถึงความไม่ดีความไม่ค่อยจะความไม่ค่อยเข้าท่าเราไม่อยากจะเอาให้เรารู้จักเบื่อนายไม่ยินนิยมไอ้อย่างนั้นจิตใจเราก็ไม่นิยมแต่อย่าไปรุนแรงกับเขาอย่าไปทำร้ายเขาไม่ต้องไปทำร้ายอะไรในโลกไม่ต้องไปทำลายเขาไม่ต้องโดยเฉพาะไม่ต้องไปทำร้ายเขาเด็ดขาดเขาทำก็ทำเราให้สัญญาณเราบอกว่าอันนี้ควรทำงี้เปลี่ยนมาเขาจะทำก็เรื่องของเขาเขาไม่ทำก็เรื่องพวกเราเข้าใจกรรมเข้าใจวิบากแล้วเขาทำไม่ดีมันก็เป็นบาปเป็นกรรมของเขานะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำบาปซ้อนเขาไม่ทำเราก็เลยไปฆ่าเขาไปแกงเขาไปทำร้ายเขาไม่ถูกว่าเราทำดีทำเถอะบอกเขาได้บอกเขาเขาฟังก็ฟังไม่ฟังก็แล้วไปฟังเข้าใจแต่เขาไม่เอาก็เรื่องของเขาคนไหนเขาเห็นว่าดีเขาทำเอาก็ดีเป็นบุญมาเรื่อยๆต้องการเท่านี้สัจธรรมของศาสนาพุทธนี้ต้องการเท่านี้แหละนะแล้วมันก็จะใช้ได้แล้วมันก็เป็นไปเรื่อยๆนะนายทุนใหญ่ๆตายเร็วเกิดช้าใช่ไปลงนรกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่เป็นอะไรใหญ่มากมายตายเร็วเกิดช้านะนายทุนใหญ่ๆนี่ก็ดูเวลายังเหลืออีกอยู่1นาที2นาทีเอาขึ้นหัวนักบวชไว้ตอนนี้แบ่งมาเมื่อกี้นี้แบ่งนัก3นักนักผลิตนักบริการนักบวชมาทำเป็นพารากราฟสั้นๆคนๆไว้เขียนไว้นี้เรียบเรียงไว้ให้เห็นว่านัยยะความเป็นนักผลิตนักบริการนักบริหารมันจะปฏิสัมพัทธ์กันอยู่ในนั้นน่ะมันจะเปลี่ยนแปลงไปมาโดยความไม่รู้และสุดท้ายมันกลายเป็นนักอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายไม่ได้เป็นทั้งนักผลิตไม่ได้เป็นทั้งนักบริการไม่ได้เป็นทั้งนักบริหารแต่เป็นนักกอบโกยเป็นนายทุนอย่างเดียวเห็นมั้ยเนี่ยอ้าวทีนี้นักบวชทีนี้ก็มาถึงฐานะสุดท้ายนักบวชถ้าเป็นนักบวชของชาวโลกีผู้มีเลือดนายทุนจัดจ้านหรือนักบวชที่มีกิเลสเป็นปุถุชนสามัญก็คือผู้เพียงแค่ได้รูปแบบนะได้รูปแบบของนักบวชและก็เลี้ยงชีพตนไปด้วยความได้เปรียบโดยอาศัยจารีตที่สังคมยกให้และนับถือตามๆกันมาว่าเป็นผู้อยู่ในฐานะชั้นสูงนั่นแหละเป็นเครื่องมือที่ได้เปรียบที่อาตมาจะพูดต่อไปนี้คือการพูดสัจธรรมมิได้มีเจตนาจะกล่าวโทษหรือพูดข่มถล่มใครเลยหากท่านผู้อ่านท่านใดรู้สึกว่าพูดแรงไปหนักไปก็ขออภัยด้วยจริง แต่อาตมามั่นใจว่าอาตมาไม่ได้กล่าวเกินความจริงหรือใส่ใครหาความแต่อย่างใดอาตมาประมาณแล้วด้วยภูมิแห่งสัมปุริสธรรมของอาตมาว่าเท่าที่จะพูดนี้พอเหมาะแล้วและถึงแม้อาตมาจะไม่พูดหรือในเรื่องที่จะพูดนี้ทุกคนก็รู้ก็เห็นกันเต็มวงการพุทธอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องลึกหรือเรื่องลับอะไรจริงๆแล้วถ้าอาตมาจะพูดให้แรงกว่านี้หนักกว่านี้ก็มีความจริงให้อาตมากลืนขึ้นมาพูดได้ยิ่งกว่านี้เท่าที่อาตมาจะพูดต่อไปนี้อาตมาขอยืนยันว่าอาตมาได้ประมาณแล้วว่าทั้งอัตถะทั้งธรรมะทั้งตัวเราก็เท่านี้อตัญญุตาทั้งกาละทั้งความเป็นกลุ่มบุคคลที่อาตมากำลังพูดด้วยพูดกันประมาณนี้น่าจะพอดีแล้วถ้าผิดพลาดไปประการใดอาตมาก็ขอเป็นผู้รับผิดอาตมาก็จะพูดถึงนักบวชตามที่อาตมารู้สึกว่าเป็นจริงไปตามที่คิดว่าควรจะพูดก็แล้วกันนักบวชในทุกวันนี้คือผู้ผ่านพิธีบวชเมื่อได้รูปแบบแล้วฝ่ายหนึ่งก็ออกไปร่ำเรียนฝึกฝนหนักในสายปฏิบัติอีกฝ่ายหนึ่งก็ร่ำเรียนฝึกฝนในสายปริยัติและอีกฝ่ายหนึ่งก็คือไม่ฝึกไม่เรียนอะไรเลยเพียงชื่อว่าทำตามกฎตามวินัยไปแกนๆอาศัยมีชีวิตไปจนกว่าจะตายชนิดนี้มีมากชนิดนี้ไปเป็นนักบวชแล้วก็ไม่เรียนไม่ศึกไม่ฝึกอะไรหรอกปริยัติปฏิบัติไปแกนๆไปงั้นอาศัยมีชีวิตไปอาศัยวินัยก็อย่างนั้นผิดมั่งไม่ผิดมั่งไม่เอาเรื่องไม่ได้ศึกษาอะไรนักหนาไปแกนๆแล้วก็เลี้ยงชีวิตไปจนกว่าจะตายอาศัยสภาพนักบวชเป็นอาชีพชนิดนี้มีมากยังมีอีกพวกที่บวชมาแล้วก็ไม่เอากฎไม่เอาวินัยเลยเนี่ยมีอีกพวกนี้ร้ายกว่านั้นอีกแล้วอาศัยใช้ฐานะนี้หากินเลี้ยงชีพไปเหมือนคฤหัสถ์ชาวโลกประพฤติออกนอกความเป็นนักบวชแต่ใช้คราบนักบวชเลี้ยงชีพชนิดที่ดังขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ก็บ่อยนะคือหนังสือพิมพ์เนี่ยหมายความว่าเขาจับได้นะบ่อยอย่างนี้โดยสัจจะก็ไม่ใช่นักบวชนักเบิดอะไรเป็นคนบวชมาแอะมาเอาบาปแท้ๆฝ่ายหลังนี้พูดไปก็เท่านั้นนะเพราะว่าคนไอ้นั่นแล้วนะเอาละมันเลยเวลาแล้วเอาไว้เท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้ ทำดีดีส่งให้เห็นผลทำชั่วชั่วก็ดลชั่วให้ชั่วดีดุจตราตนตีบอกไว้นาใครชั่วใครดีไซ้สืบได้ด้วยกรรม